दो मेरा साया भी मुझसे जुदा मिला देखा तो मेरा साया भी मुझसे जुदा मिला सोचा तो मेरा सिलसिला मिला देखा तो मेरा साया भी मुझसे जुदा मिला अब किसी अहले वफा कहीं शहरे वफा में अब किसी अहले वफा कहीं हमसे गले मिला वही बेवफा मिला देखा तो मेरा साया मुझसे जुदा मिला सोचा तो हर किसी मेरा सिलसिला फुर्सत किसे हालत पूछता फुर्सत किसे जो मेरी हालत पूछता हर शख्स अपने बारे कुछ सोचता मिला देखा तू मेरा साया मुझसे जुदा मिला सोचा तू हर किसी से मेरा सिलसिला जा मिला देखा तो मेरा साया मुझसे जुदा मिला, सोचा तू हर किसी से मेरा सिलसिला।